ساتھ آمد کے رو ست کھڑی تھی جلدی ہی وقت ہجرا گیا ہے جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے ہائے تر پا کے رمضان چلا ہے غم جدائی کسے غم کا فسانہ کہوں گا غم جدائی کا کیف سے سہوں گا کسے غم کا فسانہ آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے اشک ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں اشک آنکھوں سے اب بہہ رہے ہیں ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں صدا جانتا ہے وہ دل غم صدا جانتا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے جا فدا تجھ قلب ہے میرا غم گینوں میں جا فدا تجھ پہ نام حسن قلب ہے میرا غم گینوں میں دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے ہائے تڑپا کے چلا ہے کر کے تقسیم بخشش کی اسنا آہر جیتا دل کر کے تو شاد سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے رمضان سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے. تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہگار کی شش. تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہگار کی کر دے بخشش. تجھ سے عطار کی التجا ہے تجھ سے عطار کی التجا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.